ในทุกๆวันท่านผู้ฟังเวลาที่เรารู้สึกตัวขึ้นในยามสุดท้ายราตรีหรือว่าในเวลาไหนก็แล้วแต่จะเป็นกลางวันหรือว่าก่อนนอนเนี่ยให้มีการฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบวันๆหนึ่งก็2ครั้งหรือ3ครั้งก็ได้การฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนี้ก็คือลักษณะที่เรามานั่งหลับตาไม่ได้สนใจเรื่องราวภายนอกแต่ให้ตั้งสติเอาไว้อยู่ในภายในลักษณะการที่ให้เรามีเวลาเงียบๆอยู่คนเดียวสักวันหนึ่งก็ 2-3 ครั้งครึ่งชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงบ้างอย่างในตอนเช้าๆสักครึ่งชั่วโมงนี้ให้มานั่งสมาธิกันหรือในตอนค่ำก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ก็ให้มานั่งสมาธิกันเอากลางวันจะหาเพิ่มเติมได้ในช่วงเวลาไหนมาทำเพิ่มเติมให้เป็นครั้งที่3มันก็จะดีวิธีการทำนั้นทำอย่างไรวันนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบกันท่านผู้ฟังวิธีการที่เราจะฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบนั้นเราก็เข้าสู่ห้องว่างๆเรือนว่างหรือว่าจะเป็นห้องไหนก็ได้ท่านผู้ฟังที่มันจะว่างๆไม่มีกิจกรรมอะไรอาจจะมีเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้สิ่งของนั้นไม่มีปัญหาอาจจะเป็นห้องพระห้องนอนที่พักที่ไม่มีกิจกรรมอื่นๆอาจจะมีเสียงอึกทึกคึกโครมก็ไม่มากนิดๆหน่อยๆเราก็มานั่งคู่ขาก็มาโดยรอบการนั่งคู่ขาก็มาโดยรอบนี้อาจจะนั่งบนพื้นนั่งบนต่างบนเตียงได้ทั้งนั้นหรือถ้านั่งคู่ขาไม่สะดวกนั่งห้อยขาก็ได้ถ้ามีโต๊ะมีเก้าอี้มีเฟอร์นิเจอร์นั่งแล้วก็ตั้งกายตรงท่านผู้ฟังตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าจะหลับตาลืมตาก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าลืมตาแล้วมันอาจจะไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อาจจะมากวนทำให้สมาธิตั้งได้ไม่ดีก็หลับตาซะพอนั่งตั้งกายตรงเรียบร้อยแล้วก็ให้เรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสคือเป็นอรหันต์เป็นผู้ที่สามารถที่จะมีการตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นบุคคลที่มีวิชา3มีข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความเกิดขึ้นแห่งวิชาคือจรณะมีวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีไปไหนก็ไปอย่างดีทั้งก่อนระหว่างและหลังคือเป็นสุขโตเป็นผู้ที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคือเป็นโลกวิถูเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าคือเป็นอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือเป็นสัทธาเทวมนุษย์สาหนังเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมคือเป็นพุทโธและเป็นผู้ที่สามารถจำแนกแจกธรรมออกสั่งสอนสัตว์ได้คือเป็นภควาเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทโธอย่างนี้แล้วก็ให้มาระลึกถึงธรรมโมคือพระธรรมว่าพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านแยกแยะแจกแจงจำแนกตรัสรู้พูดเอาไว้ตรัสเอาไว้อย่างดีแล้วคือเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมเป็นสิ่งที่บุคคลเมื่อมาศึกษาปฏิบัติแล้วจะรู้จะเห็นจะเกิดผลขึ้นกับตนเองก็เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ให้ผลได้โดยไม่ขึ้นกับการเวลาก็เรียกว่าเป็นอากาลิโกเป็นสิ่งที่ควรจะเชิญคนอื่นเข้ามาพิสูจน์สามารถพิสูจน์ให้เห็นตามเป็นจริงได้คือเป็นเอหิปัสสิโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวควรจะนำมาปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนคนที่เป็นวินยูชนนั้นเขาสามารถจะรู้จะเห็นบอกได้ว่ามันเป็นของดีแน่นอนเรียกว่าเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิและเมื่อระลึกนึกถึงพระธรรมคือธรรมโมอย่างนี้แล้วก็ให้มาระลึกถึงสังโฆคือประสงค์สงนั้นคือหมู่ไม่ใช่หมู่ธรรมดาแต่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยก็เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติตรงด้วยตรงไปตามทางของมรรคแปดคืออุชุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่พยายามที่จะปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากตัณหาเพื่อให้ญาณทัศนะมันเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าเป็นญายะปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติอย่างสมควรสมควรแก่เหตุสมควรแก่ผลคือเป็นสามีจีปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆได้แก่บุคคลที่มีคู่สี่นับเรียงตัวได้8บุรุษนั่นคือไล่มาตั้งแต่โสดาบันจนถึงพระอรหันต์ยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลานี่แหละคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเอสะภควโตสาวกสังโฆเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ควรจะนำมาบูชาคืออาหุเนโยเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ควรแก่การสักการะต้อนรับคือปาหุเนโยเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ควรจะรับทักษิณาทานคือทักกิเนโยเป็นหมู่ที่บุคคลทั่วไปควรจะทำอัญชลีก็เรียกว่าเป็นอัญชลิกรณิโยเป็นหมู่ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าคืออนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเรามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คือพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธคือพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้อยู่ตัวเป็นๆในขณะนี้ปรินิพพานไปนานแล้วแต่คุณของท่านไหลมาตั้งแต่อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยยังอยู่ยังมีอยู่เราระลึกถึงคุณเหล่านี้ได้คุณของพระธรรมที่เป็นข้อมูลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เขาส่งต่อมอบกันบันทึกมาในตำราคัมภีร์ที่สูญหายไปก็มีเยอะเหลืออยู่เท่าที่มันมีอยู่ในบัดนี้แต่ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติจริงปฏิบัติจังให้เกิดเป็นผลแก่ตัวเป็นปัจจตังเป็นสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติไว้ดีแล้วเนี่ยก็ยังมีอยู่สังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่เป็นเหล่าสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีญาณทัศนะที่คมที่แข็งแกร่งมีความรู้ความสามารถท่านต่างๆเหล่านั้นถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่แล้วเหล่าอสิติมหาสาวก80รูปปรินิพพานไปแล้วแต่ว่าบุคคลที่ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่พอเรามาระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้แล้วก็ให้นึกถึงคุณมารดาบิดาด้วยที่ท่านให้กำเนิดเกิดเรามามีเนื้อมีเลือดอยู่ในกายนี้ก็เพราะว่าท่านให้มาเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาให้เราเติบโตขึ้นมาได้ให้เราตั้งอยู่ในความดีห้ามเราเสียจากบาปให้นึกถึงคุณของมารดาบิดา ในข้อนี้นึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้เราไม่ว่าจะในสาขาวิชาใดๆท่านสอนสั่งอบรมให้เรานึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ในข้อนี้นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งเหล่านี้ละจิตใจเราจะตั้งอยู่ไว้อย่างดีแล้วให้เราตั้งสติเอาไว้ในกายท่านผู้ฟังให้จิตอยู่ในกายของเราอยู่ในไหนคือในกายคือในกรอบขอบเขตของผิวหนังของเรานี้ให้ตั้งสติไว้ที่นี่เป็นกายาคตาสติระลึกถึงกายก่อนนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าในกายของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างไล่มาตั้งแต่ผมเส้นผมของเรานี่แหละบางคนถึงแม้จะหัวล้านแต่มันก็ยังมีผมเลาะๆอยู่รอบหูอันนี้มีแน่นอนอาจจะโกนผมหมดเป็นพระเนี่ยแต่มันก็ยังมีโคนผมที่มันยังฝังอยู่ในหนังหัวอยู่เนี่ยให้เราเอาจิตไว้ตรงนั้นนั่นคือมาระลึกถึงตั้งอยู่ตรงนี้ให้จิตของเราอยู่ในกายในกายของเราเนี่ยมีผมคือหนังศีรษะรอบนอกนี้ให้ทะลุเข้ามาถึงหนังศีรษะด้านในว่ามันมีหนังอยู่ใต้ผมเนี่ยมีผมมีหนังมีกระดูกคือกะโหลกศีรษะในกะโหลกศีรษะนี่ก็มีสมองมีเบ้าตามีอวัยวะต่างๆที่อยู่ในบริเวณจมูกบ้างบริเวณลำคอบ้างไล่ลงมาดูบริเวณกระดูกขากรรไกรที่ไว้เวลาขบอาหารเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงนี้แล้วก็ไล่มาที่กระดูกฟันทุกฝังในกายของเรามีกระดูกฟันที่เป็นกระดูกที่เรียงเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นมีลักษณะแบบครกและสากนะเพื่อที่จะขบกัดอาหารมีที่เป็นเขี้ยวอยู่ก็นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เหมือนกับสัตว์กินเนื้อที่จะมีเขี้ยวแหลมและมีอยู่หลายซี่แต่มนุษย์เป็นสัตว์กินพืชที่มีลักษณะฟันเป็นแบบนี้ให้จิตของเรามาไล่ไปตามกายแบบนี้ไล่มาตั้งแต่จากส่วนบนสุดของศีรษะมีผมมีหนังศีรษะเข้ามาในกระดูกทะลุลงมาถึงสมองมาจนถึงเบ้าตาบริเวณโพรงจมูกไล่มาจนถึงขากรรไกรฟันต่างๆแล้วก็มาที่ตรงคอท่านผู้ฟังตรงคอนี่มีอวัยวะคือหลอดเสียงต่อมไทรอยแล้วก็ไล่มาที่กระดูกตรงท่อนคอกระดูกสันหลังส่วนคอที่มันรับน้ำหนักของกะโหลกศีรษะของเราเอาไว้เนี่ยให้จิตของเรามาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วไล่ความรู้สึกมาในกายแต่ความรู้สึกที่เราไล่ไปตามกายของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะทำให้จิตของเราอยู่ในกายไม่ได้ไปคิดนึกเรื่องอื่นนะแต่ให้มาทำความรู้สึกไปในกายของเราอันนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคือพอเรามีสติรู้ตัวเราจะทำสมาธิเนี่ยเราเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดแล้วนั่งลงตั้งกายตรงแล้วก็ให้นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนึกถึงคุณของมารดาบิดาคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ให้เอาสติเอาความรู้สึกของเราไล่ไปตามกายของเราไล่มาจากบนศีรษะซะก่อนไปทีละส่วนมาจากกะโหลกศีรษะมาที่สมองบริเวณเบ้าตากระดูกนี่แหละทั้งตัวในตาด้วยมาที่บริเวณโพรงจมูกไล่จับความรู้สึกมาบริเวณโพรงจมูกแล้วมาที่บริเวณกระดูกขากรรไกรกระดูกฟันไล่ความรู้สึกมาตรงนี้มาตามในช่องคอจะเป็นลิ้นจะเป็นกล่องเสียงต่อมไทรอยมาจนถึงกระดูกคอละเป็นกระดูกสันหลังที่ส่วนคอที่จะรับน้ำหนักของกะโหลกศีรษะทั้งหมดเอาไว้ไล่มาจนถึงกระดูกไหล่ที่เป็นส่วนของกระดูกซี่โครงละกระดูกไหล่กระดูกไหปลาไปทางกระดูกแขนข้างซ้าย ไล่ความรู้สึกไปตามกระดูกพอมาถึงกระดูกแขนข้างซ้ายด้านบนก็ไปส่วนล่างไล่ความรู้สึกไปจนถึงบริเวณกระดูกข้อมือกระดูกฝ่ามือไล่ความรู้สึกไปตามนิ้วกระดูกที่ไปตามนิ้วนี่แหละจับความรู้สึกไว้ที่กระดูกนะกระดูกอยู่ที่นิ้วโป้งกระดูกนิ้วชี้ข้างซ้ายนิ้วกลางข้างซ้ายนิ้วนางและนิ้วก้อยไล่ความรู้สึกมาตรงนี้มาจับความรู้สึกไว้ที่ด้านขวาบ้างเป็นกระดูกนิ้วก้อยด้านขวามาจับความรู้สึกไว้ที่กระดูกนิ้วนางกระดูกนิ้วกลางกระดูกนิ้วชี้ข้างขวากระดูกนิ้วโป้งข้างขวาจนถึงบริเวณกระดูกฝ่ามือทั้งหมดอันนี้เราไล่จับความรู้สึกมาในกระดูกของเราจนถึงกระดูกฝ่ามือกระดูกข้อมือไล่มาที่กระดูกแขนส่วนล่างจับความรู้สึกมาถึงที่กระดูกแขนท่อนบนข้างขวามาที่บริเวณไหล่มาที่กระดูกไหปลาข้างขวาและบริเวณสะบักทั้งซ้ายและขวาจับความรู้สึกของเรามาที่นี่ท่านผู้ฟังที่ยังไม่สามารถตามความรู้สึกไปได้ก็ให้นึกภาพตามไปก็ได้ว่ากายของเรามีจุดนี้จุดนี้ในการที่เราคิดนึกไปตามเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่คิดนึกไปในเรื่องอื่นอันนี้เป็นสัญญาแน่นอนเป็นกายาคตาสติเป็นการคิดนึกตั้งสติเอาไว้อยู่ในกายของเราพอเรามานึกถึงกายที่มีส่วนกระดูกเป็นโครงเป็นหลักแล้วเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่บริเวณศีรษะไล่มาจนถึงคอถึงแขนละก็มาที่กระดูกซี่โครงทั้งหมดบริเวณกระดูกซี่โครงที่มันลัดยื่นออกมาจากกระดูกสันหลังเพื่อที่จะปกป้องอวัยวะภายในส่วนสำคัญสำคัญมีปอดมีหัวใจมีตับพวกนี้จะถูกกระดูกซี่โครงเนี่ยห่อหุ้มเอาไว้ปกป้องเอาไว้นะให้ไล่ความรู้สึกมาตามกระดูกซี่โครงทั้งหมดเลยกระดูกซี่โครงตรงนี้มีกี่เส้นมีกี่กิ่งนะไล่ความรู้สึกไปจนถึงกระดูกสันหลังด้วยที่กระดูกซี่โครงมันต่อไปเนี่ยจนกระทั่งไล่ลงมาจนถึงกระดูกสันหลังส่วนล่างกระดูกสันหลังส่วนล่างที่ไม่ได้มีกระดูกซี่โครงละบริเวณนั้นก็จะเป็นไส้เล็กไส้ใหญ่ที่กองกันมาอยู่บริเวณนี้ไล่มาทำความรู้สึกมาจากกระดูกสันหลังส่วนล่างแล้วก็มาที่กระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานส่วนด้านหน้ากระดูกเชิงกรานส่วนด้านล่างที่เวลาเรานั่งลงไปเนี่ยมันจะมีเหมือนกับก้นกบยืดออกมานี่กระดูกเชิงกรานส่วนด้านล่างตรงนี้ให้เราทำความรู้สึกไปในกระดูกเชิงกรานแล้วก็ไล่ไปที่กระดูกโคนขาข้างซ้ายไล่ไปกระดูกโคนขาก็เรียกว่าฟีเมอร์บอนกระดูกโคนขาข้างซ้ายทำความรู้สึกมาที่นี่บริเวณกระดูกเข่าที่เขาเรียกว่ากระดูกสะบ้านี่คือด้านซ้ายไล่ความรู้สึกมาจนถึงกระดูกขาท่อนล่างที่มีอยู่สองท่อนด้วยกันคู่กันไปขนานกันไปนี่คือด้านซ้ายไล่ความรู้สึกมาจนถึงกระดูกที่เป็นบริเวณข้อเท้ากระดูกที่เป็นบริเวณส้นเท้าซ้ายจนถึงอุ้งเท้าซ้ายไล่ความรู้สึกไปตามกระดูกเท้าที่เป็นส่วนนิ้วที่ยื่นออกไปไล่ไปตั้งแต่นิ้วโป้งไล่จับความรู้สึกไปนิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของเท้าด้านซ้ายจับความรู้สึกมาจนถึงส่วนที่เป็นข้างขวาละเป็นนิ้วก้อยข้างขวานิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้และนิ้วโป้งข้างขวาของกระดูกเท้าไล่ความรู้สึกที่เราเอาใจมาจดจ่ออยู่กับกระดูกของฝ่าเท้าด้านขวากระดูกส้นเท้าด้านขวากระดูกข้อเท้าที่มันมีอยู่หลายๆชิ้นบริเวณนี้จับความรู้สึกมาที่นี่ไล่ขึ้นมาจนถึงบริเวณกระดูกขาท่อ ท่อนล่างข้างขวาที่มีอยู่สองท่อนเหมือนกันไล่ความรู้สึกของเรามาที่นี่จับความรู้สึกมาที่กระดูกสะบ้าคือบริเวณเข่าข้างขวาจับความรู้สึกต่อมาที่บริเวณกระดูกโคนขาข้างขวาที่เป็นกระดูกที่ชิ้นใหญ่มากมันล็อกอยู่กับบริเวณสะโพกของเราแล้วก็ส่งรับกำลังกันไปให้กายของเราตั้งตรงอยู่ได้เราทำความรู้สึกมาในกายตรงนี้ตั้งฝังอยู่กับกระดูกให้เรานึกถึงกระดูกในกายของเราเป็นเหมือนซี่โครงนี่แหละที่เราไล่มาตั้งแต่กระโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังไล่มาจนตลอดถึงกระดูกเชิงกรานไล่ไปตามขาทั้งสองจะเห็นว่าเป็นซี่โครงเป็นโครงกระดูกร่างกายของเรามีโครงแบบนี้มีโครงแบบนี้แล้วก็ฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีอวัยวะภายในขับดันให้มันมีเนื้อเลือดตั้งอยู่ได้และไม่เน่าไปซะก่อนขจัดของเสียบ้างเอาอาหารให้บ้างให้ร่างกายมันดำเนินไปอยู่ได้ด้วยพวกอวัยวะเครื่องในมีปอดหัวใจตับพวกนี้และกระดูกที่มันเป็นชิ้นๆท่อนๆเนี่ยที่มันรัดรึงกันอยู่ได้นี่ก็เพราะว่าเอ็นมีเส้นเอ็นมารัดเอาไว้แต่ถ้ามันไม่รัดเอาไว้มันก็จะแบบตั้งอยู่ไม่ได้แล้วมันก็จะกองเป็นชิ้นเรียรายกันไปกายของเรามีกระดูกเป็นโครงรึงรัดกันเอาไว้ด้วยส่วนที่เป็นเส้นเอ็นรึงรัดกันเอาไว้แล้วมีเนื้อและเลือดฉาบทาอยู่ทำให้เห็นเป็นกล้ามเนื้อเป็นอะไรมีอวัยวะภายในขับดันทำให้มันตั้งอยู่ได้แล้วก็ห่อเอาไว้ห่อเอาไว้ด้วยหนังห่อเอาไว้ด้วยหนังที่บางคนก็จะผิวคล้ำบ้างผิวขาวบ้างผิวเหลืองบ้างผิวดำบ้างเนี่ยบางคนไม่พอใจผิวแล้วก็เอาหาครีมมาทาจากดำให้มันขาวในผู้ที่ขาวมากๆก็ไปตากแดดให้มันดำเนี่ยตามที่ตนต้องการเพราะว่าไอ้หนังนี่มันหุ้มอยู่ตอนนั้นเองสิ่งที่หุ้มหนังอยู่อีกทีหนึ่งก็เป็นผิวเนี่ยผิวบางๆหุ้มหนังเอาไว้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะรักษาความสะอาดบ้างเป็นกระบวนการคุ้มกันรักษาของร่างกายนี่แหละมันจะเป็นผิวภายนอกที่ปกป้องเอาไว้ก่อนแล้วเวลาที่มันมีของเสียของอะไรเนี่ยมันก็ผลักดันขับออกมามาในทางที่เป็นผิวเนี่ยเป็นขี้ใครออกมาใช่ไหมหรือบางทีก็เป็นขนออกมาขนนี่ก็คือสิ่งของเหลือเศษของร่างกายมันก็ขับดันออกมาบางทีมันก็ออกมาเป็นรูปของเล็บเล็บนี่ก็เป็นของเสียของร่างกายอีกเหมือนกันนะหุ้มอยู่ด้วยหนังห่ออยู่อีกทีหนึ่งด้วยผิวมีขนมีเล็บแทรกออกมาของเสียอื่นๆที่ออกมาก็เป็นเหงื่อเป็นขี้ใครนะมีน้ำเยิ้มเป็นแบบของเสียออกมาตลอดที่ท่านเปรียบเทียบไว้ก็เป็นเหมือนกับถุงหนังที่มีปากทางเข้าอยู่เป็นตะวันเนี่ยอยู่สามทางนั่นคือทางเข้าทางหนึ่งทางออกเป็นทวารหนักเป็นทวารเบาอีกสองทางมีสามทวารเป็นทวารที่เข้าหนึ่งเป็นทวารที่ออกสองแล้วถุงหนังนี้ก็เยิ้มไปด้วยน้ำมันนั่นคือเหงื่อใครที่เราไหลออกมานี่แหละเป็นถุงหนังที่มีทวารเข้ามีทวารออกแล้วก็เยิ้มอยู่ด้วยของเสียไอ้ของที่ไหลเข้าเนี่ยมันก็ของเสียนะท่านผู้ฟังคุณจะกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ต้องตายก่อนมันก็เน่าละทีหนึ่งจะกินพืชก็ต้องตัดมันมาแล้วมันก็เริ่มที่จะตายละนั่นก็อีกทีหนึ่งจะกินสัตว์กินพืชก็กินแต่ของเสียทั้งนั้นน่ะใส่เข้าไปยัดเข้าไปทางปากออกมาของเสียทางทวารหนักก็ตามทางทวารเบาก็ตามก็เน่าก็เหม็นอีกถุงหนังนี้ก็เยิ้มอยู่เรื่อยต้องเช็ดต้องทาอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นไอ้ที่มันเยอะมามันก็จะเหม็นนั่นคือเหงื่อใครขี้ใครของเรานี่แหละมันต้องเช็ดต้องล้างต้องทำความสะอาดทุกวันวันหนึ่งนี่บางคนก็สองรอบบางคนอาจจะรอบเดียวถ้าบางคนไม่ทำนี่มันก็จะเริ่มเหม็นละดมดูที่รักแร้ดิดมดูที่ตามซอกตามมุมนึกว่ามันจะเหม็นมากเหม็นก็เพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นถุงหนังอย่างที่ว่าข้างในมันเน่าแล้วมันก็เลยส่งกลิ่นเหม็นออกมา นะครับของเสียของมันออกมาบางคนเขาก็จะแบบไม่ยอมใช่ไหมก็เอาอะไรหอมๆ มาทาไว้นะอะไรที่มันกลิ่นดีๆมาแต้มมาไว้เพื่อให้ถุงหนังเนี่ยที่มันมีน้ำเยิ้มออกมาอยู่ตลอดเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นอยู่เรื่อยเนี่ยให้มันได้หอมบ้างแต่มันก็ชั่วครั้งชั่วคราวความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้เอาอะไรหอมๆ มาทามาแต้มเนี่ยมันเหม็นทันทีดูเสื้อผ้าของเราดิซักมาอย่างดีหอมๆใช่ไหมใส่น้ำยาใส่อะไรซักไว้เก็บไว้เป็นเดือนเป็นปีแต่เก็บไว้ในที่ที่มันโอเคหน่อยไม่ชื้นไม่ได้มีเชื้อโรคอะไรเนี่ยมันก็ยังหอมของมันอยู่ก็ยังดีของมันอยู่ไม่มีปัญหาแต่พอเอามาใส่แค่วันหรือ2วันเท่านั้นน่ะโอ้โหเริ่มละเหม็นละแต่ถ้าเก็บเอาไว้ได้เป็นหลายเดือนได้เป็นหลายปีแต่พอเอามาใส่เท่านั้นเสื้อผ้ากลับเหม็นขึ้นมาเนื่องเพราะว่ามันเอาซับสิ่งสกปรกที่อยู่ในกายของเราเนี่ยซึมออกมาตามหนังตามซอกตามมุมเห็นชัดเจนก็เป็นขนเป็นเล็บเห็นไม่ค่อยชัดเจนหน่อยก็เป็นขี้ใครเป็นเหงื่อแต่มันซึมออกมาอยู่ตลอดเวลากายของเรามันเป็นอย่างนี้ให้เราตั้งสติเอาไว้ในกายนี้ไม่ให้จิตของเราออกไปนอกกรอบขอบเขตของผิวหนังให้มีสติอยู่ในกายเราจะปฏิบัติด้วยการนั่งเป็นรูปแบบอย่างนี้ก็ได้หรือคุณจะปฏิบัติด้วยการเดินเดินกลับไปกลับมามีใจไม่คิดไปในภายนอกให้จิตของเราอยู่ในกายอาจจะมีความคิดนึกแวบวับไปมาไม่เป็นไรระลึกได้เมื่อไหร่ไล่ไปตามกระดูกของเราอย่างนี้จากกระโหลกศีรษะไปจนถึงกระดูกนิ้วเท้าจากกระดูกนิ้วเท้าไล่กลับมาจนถึงกระโหลกศีรษะด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างทั้งกระดูกด้วยทั้งเครื่องในด้วยทั้งกล้ามเนื้อต่างๆด้วยทั้งผิวด้วยหนังด้วยแยกเป็นชิ้นเป็นอวัยวะอย่างนี้แยกเป็นธาตุก็ได้และในกล้ามเนื้อในอวัยวะมีส่วนที่เป็นธาตุดินนั่นคือของแข็งที่มันเป็นเนื้อเป็นของแข็งเนี่ยจับต้องได้อาจจะนุ่มๆบ้างแต่เป็นชิ้นๆอยู่มีธาตุน้ำที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มจะเป็นน้ำเหลืองที่สอดแทรกไปตามอวัยวะหรือเป็นเลือดหรือเป็นของเหลวอย่างอื่นที่อยู่ในอวัยวะในกล้ามเนื้อต่างๆมีทั้งธาตุไฟคือความร้อนด้วยความร้อนที่หล่อเลี้ยงทำให้สิ่งนี้มันขยับได้ไปได้ก็มีอยู่มีทั้งธาตุลมด้วยคือออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไหลหล่อเลี้ยงมาตามกระแสเลือดส่งผ่านไปตามอวัยวะต่างๆมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ในกายของเรานี้เหมือนกับคนที่เขาฆ่าโคท่านผู้ฟังเขาฆ่าโคจริงๆการฆ่ากันนี่ไม่ดีนะเอาโคที่มันตายเองก็แล้วกันแล้วคนเลี้ยงโคเนี่ยเขาก็ต้องปาดชำแหละมันออกมาเอาส่วนที่เป็นหนังมาใช้ก็ปาดลอกหนังออกมาส่วนที่เป็นเนื้อก็ปาดออกส่วนที่เป็นเครื่องในก็แยกเอาไว้กระดูกก็สับเป็นชิ้นๆเพราะมันยังรัดกันอยู่ด้วยเอ็นใช่ไหมก็สับมันไปตรงเอ็นนี่แหละเพื่อให้มันกระดูกมันชิ้นแยกออกมามันจะได้ทำงานง่ายทั้งเขาทั้งหัวมันแยกออกมาเป็นส่วนต่างๆเราพิจารณากายของเราอย่างนี้เหมือนเพชฌฆาตที่เขาฆ่าโคแล้วก็นั่งแบ่งออกเป็นส่วนๆที่หนทางสี่แยกร่างกายของเราไม่ต่างกันท่านผู้ฟังปาดออกม้างออกพิจารณาดูให้ดีว่าร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นกายคตาสติให้เราตั้งสติของเราเอาไว้อยู่ในกายมีใจไม่คิดไปในภายนอกพอเราตั้งสติอย่างนี้แล้วนี่คือการปฏิบัติธรรมะที่เป็นรูปแบบนะเวลาเราจะออกจากสมาธิท่านผู้ฟังเวลาเราจะออกจากสมาธิพอเราใกล้ควรพิจารณาถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ให้หายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งเราหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งตั้งสติของเราไว้อยู่ในกายนี่แหละมีใจไม่คิดไปในภายนอกวอกแวกบ้างไม่เป็นไรอย่าให้มีความไม่สบายใจความท้อใจแต่ให้จิตของเรามีความคมมีความแหลมมีความเฉียบพิจารณาไปในกายอย่างนี้แล้วหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งตั้งสติให้เราระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์คุณของมารดาบิดาคุณของพระสงฆ์คุณของพระธรรม คุณของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งไล่ย้อนกลับมาท่านผู้ฟังย้อนกลับมาจากการระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณพระสงฆ์คุณพระธรรมคุณพระพุทธคือสังโฆธัมโมพุทโธหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งลืมตาขึ้นมาหรือว่าลุกขึ้นจากที่นอนตั้งสติไว้ให้ดีไปทำการงานของเราได้แต่การปฏิบัติที่เป็นรูปแบบในแต่ละครั้งให้ทำในลักษณะนี้อันนี้ก็เรียกว่าการพิจารณาไปในกายคือกายาคตาสติการตั้งสติเอาไว้ในกายให้ทำอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงวันละสัก2ครั้งเป็นอย่างน้อยเช้าเย็นตื่นนอนตอนเช้าก่อนลุกออกจากเตียงครั้งหนึ่งตอนนอนก่อนที่จะเอนกายนอนก็ทำอีกครั้งหนึ่งระหว่างวันอาจจะมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงก็ทำอีกครั้งหนึ่งพิจารณาไปในกายท่านผู้ฟังการเจริญกายากตาสติแบบนี้จะเป็นไปเพื่อญาณทัศนะจะทำให้เรามีการแทงตลอดซึ่งธาตุอันเป็นอเนกได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร